تعتبهم علما. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آیت الکریمہ تلاوت کی ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت. جمعے کا دن ہے، اللہ رب العزت جمعے کے دن ہمیں معمولات نبوت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ ہے. دجال کا فتنہ بہت سخت ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل اس سے کانپ جائیں گے، اور جو دجال سے اٹھنے سے بچنا چاہیں ان کے لیے بہترین طریقہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کی ایک خوبی اور خصوصیت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص رات کسی وقت اٹھنا چاہے، اس آیت کو پڑھے اور اس وقت کی نیت کرے، اللہ اس وقت اس کو اٹھا دے بغیر الارم پوچھنے کا بندوبست اللہ پاک نے فرمایا ہے. اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں ویسی ہی بات اب کرتا ہوں بطور کارگزاری. میرا بھی الحمدللہ تعالیٰ پورے ملک اور بیرون ملک معمول ہے کہ جس وقت کی نیت کر کے سوتا ہوں اسی وقت اللہ پاک اٹھا دیتے. اس کا نالہ ان پر ہوتا ہے جو سفر میں میرے ساتھ رہتے ہیں. وقت فرق کیا ہے کہ بڑوں کی چھوٹی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور چھوٹوں کی بڑی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو میں چونکہ بہت چھوٹا ہوں اس لیے ان باتوں کی اس وقت کی خود محسوس نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست نے میرا 2010 میں پورے سعودی عرب کے سفر پر، اور میرا اندازہ ہے کہ شاید پاکستانی ہندوستان سے واحد میں ایسا عالم ہوں کہ جس نے سعودی عرب کے تمام قابل قدر شہروں کا دورہ خالص مسئلہ کے دفاع کے لیے کیا. تو اس میں ہمارا روزانہ سفر کبھی 800 کلومیٹر، کبھی 600 کلومیٹر، کبھی 500 کلومیٹر، اتنا لمبا سفر ہوتا. کبھی رات 11 بجے سوتے، صبح 4 بجے اٹھتے. تو میرے ساتھ ساتھی تھے مستقبل بھر پر، انہوں نے یہ بات کیا تھا کہ آپ کو صبح اٹھانے کے لیے الارم لگانے کی ضرورت نہیں، ہمارا سفر انشاءاللہ بغیر الارم بھی چلتا رہے. اور ان کو بہت تعجب ہوتا، تعجب اس کے ساتھ کہ ہم اس کو خطیب سمجھتے ہیں اور یہ وقت پہ صبح اٹھ بھی جاتا ہے. ہمارے تاثر عموماً بہت عجیب ہوتا ہے. خیر، اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر اور خلاف کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں مضامین تو کئی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے 3 مضمون پیش کرتا ہوں. نمبر 1، کل پہ، کل لفظ کل پہ. نمبر 2، انما انا بشر مثلکم. نمبر 3، فلیعمل عملا صالحا. تو 3 مضمون آپ یہ نشین فرمائیں. نمبر 1، قل انما انا بشر مثلکم. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، آپ فرمائیں انما انا بشر مثلکم. تو یہ قل انما انا بشر مثلکم اللہ رب العزت کا کلام ہے. ظاہر ہے اللہ کے کلام ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کلام کے متکلم اللہ ہے. اللہ اس کے متکلم کہتے ہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے. میں عوام کو سمجھانا بھی چاہوں گا تو میرے بس میں سمجھانا نہیں، شاید آپ حضرات سمجھ جائیں. اللہ رب العزت کی کلام میں نفسی ہے جس کے ساتھ اللہ متصف ہے، اور اللہ جب سے ہے اس وقت سے خدا کا کلام ہے. اب اس کا معنی کیا ہے، یہ علمی مسئلہ ہے، عوام کے بس میں نہیں. میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ قل انما انا بشر مثلکم اللہ کا کلام ہے.